aukcje Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 sierpnia, minęła 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie przerwane do jutra poszukiwania dwójki dzieci, które zaginęły w Bałtyku. Protest organizowany przez kierowców tirów i jeszcze jedno wspomnienie o Arecie Franklin. Jutro rano ratownicy wznowią w Darłówku poszukiwania dwojga dzieci, które zaginęły we wtorek w Bałtyku. Dzisiejsza akcja zakończyła się fiaskiem. Kilkudziesięciu ratowników penetrowało wyznaczony akwen. Sprawdzili już zachodnią i wschodnią część kąpieliska, ale dzieci w wieku 11 i 13 lat nie znaleźli. Sprawdziliśmy część zachodnią falochronu. Zakończyliśmy również działania przy sprawdzeniu wejścia do portu. Można powiedzieć, że wykluczyliśmy to miejsce, aby te ciała tam mogły przebywać. Relacjonował koordynator akcji poszukiwawczej Krystian Głużewski z koszalińskiej grupy płetwonurków Mares. Tę grupę wspierali ratownicy z zachodniopomorskiego WOPR-u. Ratownik Tomasz Szulc wyjaśnia, na czym polegało ich zadanie. Na patrolowaniu wzdłuż brzegu, wzdłuż gwiazdobloków, falochronów, przeszukiwaniu wszystkich możliwych miejsc, w których mogłyby znajdować się ewentualnie ciała. Morze porwało trójkę dzieci 14-letniego chłopca, fale wyrzuciły na gwiazdobloki. W stanie krytycznym trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że na niestrzeżonej plaży dzieci kąpały się w Bałtyku razem z matką. W pewnej chwili kobieta wróciła do 2-letniego dziecka na plaży. W tym czasie rodzeństwo zniknęło pod wodą. Ojciec dzieci przebywał nad wodą, ale w innym miejscu. Rodzina przyjechała nad morze z Wielkopolski. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci wszczęła koszalińska prokuratura. Ciężarówki nie przekraczające na autostradach prędkości 69 km na godzinę. Takich sytuacji mogą się spodziewać jutro kierowcy. Wszystko przez protest kierowców tirów, który ma być odpowiedzią na policyjną akcję pod hasłem TIR. Ten krytykuje organizator protestu 69 Adrian Sobczak. Mówi, że drogówka podczas wzmożonych kontroli nie trzyma się przepisów prawa. Policjant decyduje, kiedy manewr wyprzedzania jest manewrem zbyt długim, za co na nas zakładają mandaty. Ponieważ w naszym polskim prawie nie ma uregulowania prawnego mówiącego, w którym momencie manewr wyprzedzania jest zbyt długim manewrem. U nas jest to rozwiązane na zasadzie uznaniowej przez pana policjanta. Robert Topa z Komendy Głównej Policji tłumaczy, że akcja TIR jest spowodowana rosnącą liczbą wypadków, których przyczyną jest duża prędkość samochodów ciężarowych, a nie błędy podczas manewru wyprzedzania. Ta akcja skierowana jest przede wszystkim dla tych, którzy zdecydowanie przekraczają prędkość na autostradach, nie tych, którzy przez określony czas wyprzedzają, tylko nam chodzi tutaj wyłącznie o sprawne wykonanie tego manewru, czyli no tak jak mówi prawo dokładnie o tym, żeby ta osoba, która jest wyprzedzana, dostosowała swoją prędkość, nie zwiększała jej podczas manewru wyprzedzania, absolutnie nie mówimy tu o żadnych limitach czasowych, są to wszystkie wykroczenia, które popełniają kierowcy tirów. Mimo zapowiedzianego protestu kierowców tirów, policja nie przewiduje jutro większych utrudnień w ruchu. W poniedziałek spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec zaplanowano je w Harmężach koło Oświęcimia. O tym, że w sierpniu spodziewana jest w Polsce wizyta Heiko Maasa, Jacek Czaputowicz informował w ubiegłym miesiącu. Będziemy rozmawiać i ten dialog cały czas trwa, zapewniał wtedy szef MSZ-u. Mówił też, że jest zwolennikiem odnowienia formatu Trójkąta Weimarskiego i organizowania spotkań w jego ramach. Oceniał też, że Polska ma inną niż Francja wizję Unii Europejskiej i dodawał, że polskiemu stanowisku bliższa jest wizja wspólnoty prezentowana przez Niemcy. Nie tylko włoska, także francuska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zawalenia się wiaduktu w Genui, bo wśród 39 śmiertelnych ofiar tragicznego wypadku są także Francuzi. To prawdopodobnie 4 osoby. Wciąż nieznany jest ostateczny bilans katastrofy. Istnieją obawy, że pod gruzami są jeszcze ludzie w zmiażdżonych samochodach. 16 osób zostało rannych. Większość z nich jest w stanie ciężkim. W Genui oprócz Włochów i Francuzów zginął Kolumbijczyk, obywatel Albanii, Chile i Dominikany. Na ogłoszonej przez włoskie media liście ofiar nie ma żadnego polskiego nazwiska. Włoski rząd zdecydował, że sobota będzie dniem żałoby narodowej i tego dnia w Genui odbędzie się państwowy pogrzeb ofiar. Mówiła, że muzyka jest dla niej wszystkim. W wieku 76 lat zmarła po ciężkiej chorobie w swoim domu w Detroit. Aretha Franklin. Nazywano ją królową soul, ale jak mówi Urszula Dudziak, jej twórczość przekraczała granice gatunków. Kochałam i kocham, będę kochać Aretę Franklin, bo ona stworzyła niesłychaną muzykę wokalną. Śpiewała zawsze po swojemu, śpiewała od serca, potrafiła trafić do milionów ludzi. Soul to była jej największą siłą, ale też śpiewała utwory, które były bardzo popularne. Aretha Franklin zdobyła 18 nagród Grammy, sprzedała ponad 75 milionów płyt. To był serwis Trójki. Teraz już sport, Jan Kałucki. Na tę chwilę wszystkie polskie drużyny żegnają się z marzeniami o piłkarskiej Lidze Europy. Jagiellonia Białystok jest gorsza od Gentu, przegrywa 0-1. Lech Poznań również jest gorszy od Henku i również przegrywa 0-1. A Legia Warszawa przegrywa z mistrzem Luksemburga Dindelange 1-2. Ostateczne wyniki w wiadomościach sportowych za 2 godziny. No i zobaczymy, czy będziemy mówić o wielkiej kompromitacji, czy wielkim triumfie. Teraz już rajdy samochodowe. Estończyk Ojt Tanak wygrał odcinek testowy rajdu Niemiec. 9. rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Lider klasyfikacji generalnej jest minimalnie szybszy od swoich największych rywali. Francuz Sebastian Ogier ma tylko 0,9 sekundy straty. Odcinek testowy bardzo dobrze przejechał Kajetan Kajetanowicz. Polak jest 9. A przypomnę, że nasz kierowca jedzie w klasyfikacji WRC 2. Zostajemy jeszcze przy motorsporcie. McLaren ogłosił nazwisko nowego kierowcy. Kontrakt z brytyjską ekipą podpisał Carlos Sainz. Hiszpan zastąpi odchodzącego z Formuły 1 Fernando Alonso. Teraz piłka ręczna. Polskie szczypiornistki zajęły 13 miejsce w rozgrywanych w Kielcach Mistrzostw Świata do lat 18. W spotkaniu o tę pozycję biało-czerwone pokonały Japonki 14-11. Rozgrywająca Lucyna Sobecka podkreśla, że Polki zagrały z dużym zaangażowaniem. Naszym celem było zwycięstwo na pewno i wiedzieliśmy, że Japonki będą grały szybko i przygotowaliśmy się do tego meczu z poznaniem obrony i wydaje mi się, że spełniłyśmy to, co chciałyśmy. Na pewno walczyłyśmy, liczyła się dla nas każda piłka, każda bramka. Starałyśmy się, żeby nie rzuciły nam Japonki dużo bramek. Chcieliśmy wszystkie sytuacje wykorzystać. No i wynik mamy taki, jaki mamy. No i jesteśmy zadowoleni. Te mistrzostwa dadzą nam doświadczenie i wyciągniemy po prostu z tych mistrzostw wnioski. I na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej, bo wszystko wskazuje na to, że od przyszłego sezonu kilka meczów hiszpańskiej La Ligi zostanie rozegranych na amerykańskich boiskach. Władze ligi chcą w ten sposób promować futbol za granicami Europy. Wśród drużyn, które mają szansę zagrać w Stanach, są Real Madryt i FC Barcelona. Polscy kibice mają jednak inne problemy. Nasze drużyny męczą się w kwalifikacjach do Ligi Europy. Wyniki za 2 godziny. W nocy przelotne opady tylko na północy kraju i w Karpatach, od 11 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski. Jutro przewaga słońca, deszcz miejscami na południowym wschodzie, a wieczorem na krańcach północno-zachodnich, w górach możliwe burze. Od 25-27 stopni na wschodzie i północy do 30 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy. Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli zawiedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jan Niebutek. Klub Trójki. Jest luty 1998 roku. Obywatele Huntsville w Teksasie mogli w tym dniu wybierać uroczyste otwarcie nowej filii supermarketu i skorzystanie z przecen lub egzekucja dwukrotnej morderczyni zabiła przy użyciu siekiery Carly Faye Tucker w więzieniu Walls Unity w centrum wsi 2 kilometry dalej. Mieszkańcy masowo wybrali egzekucję. Wszyscy oprócz Hester. Ona w tym samym dniu, w tym samym Huntsville, poślubiła człowieka skazanego na śmierć. Tyle cytat, a pan młody nie mógł być obecny na uroczystości, nie mógł też nawet dotknąć swojej wybranki, która specjalnie dla niego zostawiła życie i bliskich w Anglii. Czekał bowiem na śmierć w izolacji od społeczeństwa. O miłości i karze śmierci opowiada reporterska książka Death Row Dollies, czyli Laleczki skazańców, życie z karą śmierci. Opowieść o kobietach przede wszystkim z Europy, które rzuciły wszystko i poświęciły się, by pomagać więźniom oczekującym na egzekucję w więzieniach Teksasu. Przedziwna historia, ale też niezłe ćwiczenie dla wyobraźni. Czy moglibyśmy postąpić tak jak bohaterki? No i pytanie, co właściwie jest normalne, a co nie? Autorka książki, wybitna holenderska reporterka Linda Polman, będzie dziś naszym gościem, ale najpierw posłuchajmy Marka Wałkuskiego. Nasz amerykański korespondent przyjrzał się sprawie kary śmierci z perspektywy Waszyngtonu. Kara śmierci jest obecnie orzekana w 31 z 50 amerykańskich stanów. Występuje także w Federalnym Kodeksie Karnym oraz Kodeksie Wojskowym. Poparcie dla kary śmierci w USA spada, ale wciąż jest wysokie. Kara śmierci była wymierzana od początku istnienia Stanów Zjednoczonych. Największa liczba egzekucji miała miejsce w pierwszej połowie XX wieku. W 1972 roku Sąd Najwyższy USA zakazał stosowania kary śmierci, ale 4 lata później została ona przywrócona. Od tego czasu wydano 7800 wyroków śmierci, z czego 1400 wykonano. W tej chwili prawie 3000 Amerykanów oczekuje na egzekucję. Wśród skazanych na karę śmierci jest tylko 2% kobiet. Ponad 40% stanowią natomiast Afroamerykanie. Czarnoskórzy aktywiści wskazują na ten fakt jako na dowód, że Afroamerykanie są dużo surowiej traktowani przez wymiar sprawiedliwości niż pozostali. Jednak według statystyk Afroamerykanie dokonują około połowy wszystkich zabójstw. Najwięcej wyroków śmierci zapada i wykonuje się w Teksasie. Od 1974 roku wykonano tam ponad 550, czyli ponad 1/3 wszystkich egzekucji. Eksperci twierdzą, że wynika to m.in. z faktu, iż sędziowie sądów apelacyjnych są w Teksasie wyłaniani w wyborach powszechnych i muszą pokazać opinii publicznej, że są twardzi wobec przestępców. Teksas ma także tradycję stosowania surowych kar. Zdecydowana większość egzekucji w Stanach Zjednoczonych dokonywana jest poprzez zastrzyk z trucizną. W kilku stanach stosuje się krzesło elektryczne. W stanie Waszyngton dopuszczalne jest wykonanie kary śmierci poprzez powieszenie, a w stanie Utah poprzez rozstrzelanie. Skorzystanie z tych metod jest zwykle możliwe, gdy skazany sobie tego zażyczy lub gdy wykonanie wyroku poprzez śmiertelny zastrzyk jest niemożliwe. W ostatnim czasie kilka koncernów farmaceutycznych zakazało wykorzystywania produkowanych przez siebie preparatów do egzekucji. Wiele organizacji w Stanach Zjednoczonych zabiega o zniesienie kary śmierci. Ich przedstawiciele podkreślają, że USA są jedynym krajem świata zachodniego, gdzie wciąż jest ona orzekana i wykonywana. Ostatnio eksponowane są także wyniki testów DNA, które dowodzą, że czasami egzekucją poddaje się osoby niewinne. Według badań opinii publicznej w latach 90. 80% Amerykanów opowiadało się za stosowaniem kary śmierci. Od tego czasu poparcie to znacznie spadło. Wciąż jednak 55% Amerykanów uważa, że w przypadku osób skazanych za morderstwo kara śmierci jest właściwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. to Black Keys, a naszym gościem jest już Linda Polman, holenderska reporterka, autorka tekstów pokazujących złożoność tematyki międzynarodowej, a zwłaszcza pomocy charytatywnej. Pamiętamy jej książkę Karawana Kryzysu, w której opisywała drugą, mroczną stronę działalności organizacji charytatywnych. Spędziła też wiele lat w zapalnych regionach świata, na Haiti, a także w Afryce, jako korespondentka wojenna. Laleczki skazańców nie dzieją się w realiach wojennych, a jednak temperatura tej opowieści wcale nie jest letnia. Choć tutaj najważniejsze są emocje. A przynajmniej tak myślałem, otwierając tę książkę. Spodziewałem się opowieści o miłości lub o jej braku, które bohaterki, europejskie kobiety, usiłują zaspokoić, pomagając skazańcom z teksańskich cel śmierci. My aim were the dollies. I wanted to write about their relationships with those death row inmates. So I was surprised about how much in the book ended up about being about the death penalty itself, actually. I was going to limit the stories to the dollies alone, but I found that it was really important to write about the death penalty too and about the judicial system in America and about how only a certain kind of people can end up on death row in America. So I made the topic a lot broader than just love, actually, because I started out wanting the book to be about love only. I started going there in 1999 with my first dollies. I went with them several times and then I left it for a couple of years. I went to do something else. And then I started going to Texas again. So all in all, I was maybe in Texas 8 or 9 times and every time for many, many weeks at the same time. So yes, I spent a lot of time there, yeah. Jak mówi Linda, chociaż jej celem były na początku tytułowe laleczki i ich relacje ze skazańcami, to zaskakujące było to, jak bardzo stało się to wszystko opowieścią o karze śmierci jako takiej. Chciałem, mówi Linda, ograniczyć tę książkę tylko do opowieści o tych kobietach, ale jednak uznałam, że powinnam też tu opisać amerykański wymiar sprawiedliwości. To jest, jak to się dzieje, że w celach śmierci kończą tylko przedstawiciele niektórych części tamtego społeczeństwa. Temat stał się więc dużo bardziej obszerny, a to ona, miłość, miała być tu na pierwszym planie. Po raz pierwszy, mówi Linda, pojechałam do Teksasu w 1999 roku z jedną z laleczek i byłam tam wielokrotnie. Później na kilka tygodni przestałam się zajmować tematem, bo miałam inne zajęcia, a po jakimś czasie znowu zaczęłam odwiedzać Teksas. Łącznie byłam tam jakieś 8 czy 9 razy, za każdym razem przynajmniej na kilka tygodni. A czy po tych wszystkich wizytach, rozmowach z mieszkańcami tego stanu, lepiej rozumiesz kwestię kary śmierci, także rozumianą jako zjawisko kulturowe? I understand it in a very rational way. I don't understand it emotionally. I don't understand why you want to kill people. I don't understand why your judicial systems should be that revengeful. But in a rational way, I understand it. It is very much part of the culture there. It is amazing how the period of slavery, for example, is still very much in people's consciousness. It's a very racial society, and look at who's on death row. The majority is black people or colored people. It's a very a class society there. Poor people have a much greater chance of ending up on death row than rich people. In fact, there are no rich people at all on death row. So it's all very much embedded in what Texas is, in the culture in Texas, in the class system in Texas, in the racial system in Texas. So I understand, and it's a very biblical society. People love their Bible. It's revengeful. It's the God of hatred. It's the God of revenge. It's the God of punishment. God says that you must kill a killer. God says that you must revenge. If somebody spills blood, then you have to spill blood too. So it's a very revengeful society. And they excuse it with the Bible. They can always hide themselves behind the Bible. God orders us to have the death penalty. So it all fits in really nicely in what Texas is and who Texans are. Linda Polman mówi, rozumiem kwestię kary śmierci w ujęciu racjonalnym, nie potrafię jednak zrozumieć jej emocjonalnie. To znaczy, dlaczego chce się zabijać ludzi, dlaczego wymiar sprawiedliwości jest oparty na poczuciu zemsty. Ale jak powiedziałam, na poziomie racjonalnym rozumiem, to jest część tamtej kultury. To niezwykłe, w jak wielkim stopniu tamto społeczeństwo wciąż nosi na sobie piętno czasów niewolnictwa, wciąż tkwi ono w umysłach ludzi. I oto spójrzmy, kto jest w celach śmierci. Większość stanowią w nich czarni lub kolorowi. To jest bardzo klasowe społeczeństwo. I tak się składa, że dużo większą szansę na trafienie do celi śmierci mają ludzie biedni. Bogatych nie ma tam w ogóle. To wszystko bardzo mocno wpisane jest w Teksas czy w teksańskość, w tamtejszą kulturę i system klasowy i stosunki rasowe. A do tego bardzo ważna jest tam Biblia. Szczególnie, dodam od siebie, Stary Testament, w którym Bóg niesie często zemstę czy karę. Mówi on, że należy pomścić krzywdę, przelać krew wroga w odpowiedzi na jego uczynki. Społeczeństwo jest tam mściwe, a uzasadnia to Biblią, za którą w pewnym sensie się chowa. To Bóg podsunął nam pomysł z karą śmierci. Wszystko to dobrze wpisuje się w to, czym jest Teksas i jacy są Teksańczycy, mówi Linda Polman. A pierwszą napotkaną przez nią kobietą była Gutie, jej rodaczka. Yes, she was my first dolly. I came on her tracks by pure accident. I was asked by the editor-in-chief of a magazine from Amnesty International to go and interview her because she was pestering the magazine. She wanted to have an article in that magazine because Amnesty is against the death penalty and she was too. She was raising funds for a death row inmate in Texas. She said that he was innocent and she wanted to give him a new trial so he could be off death row and back into the real world again. So she was raising funds for that and this is why she demanded publicity for this fundraising in the Amnesty magazine. And she wouldn't leave it alone. She was stalking that editor-in-chief. So he said, Linda, for God's sake, go to that woman and interview her. So I went there, I did the interview about the fundraising effort and about the death penalty in Texas, but at the same time I knew that there was a big story beneath the politically correct story. I could see that she was in love with him. Tak, to była właśnie pierwsza laleczka. Do spotkania doszło z inicjatywy redaktora naczelnego magazynu wydawanego przez Amnesty International, które sprzeciwia się karze śmierci. Poprosił on Lindę o przeprowadzenie wywiadu z tą kobietą. Naciskała na redakcję, żeby opisać w kolejnym numerze historię jej skazańca, bo zbierała fundusze na jego obronę. Twierdziła, że jest niewinny i że chce, żeby miał nowy proces, w wyniku którego wyjdzie na wolność. Dlatego zależało jej na nagłośnieniu sprawy i dlatego w zasadzie żądała publikacji na już. Nie odpuszczała, niemalże wisiała na redaktorze, który w końcu zrezygnowany zwrócił się do Polman. Na miłość boską, Lindo, porozmawiaj z tą kobietą. No więc, mówi Linda, poszłam do niej, przeprowadziłam wywiad o zbiórce i o systemie karnym w Teksasie. Ale już wiedziałam, że pod tym wszystkim jest coś o wiele większego i że kobieta ta była zakochana. I podobnie wygląda historia wielu opisywanych przez Polman bohaterek. A teraz zwracam się do autorki. Co sobie o nich myślałaś i jak... Albo czy twoje myślenie jakoś zmieniło się w trakcie pracy nad książką? In the beginning, I thought they were all totally nuts. I thought, well, what most people will think, these women are crazy. These women must be missing something terribly in their lives. Why would you devote your time on murderers and these women must be mad? But I got to know many of them and I got to be with them and I talked to them and I learned about who they are. And in the end, I ended up finding them quite normal, which was quite a discovery. And in the end, I even started to question myself, you know, could I be in love with a death row inmate? Could I do what these women are doing? So it was quite a discovery tour for myself, too. These women are actually normal people with a very unusual love story. But they also explained to me how love stories in normal life can be crazy, too. They made comparisons, these women. They say, oh, well, everybody says that we're crazy. But what about women who married Donald Trump? Aren't they more crazy than we are? What about women who marry a man who has fatal cancer? He's going to die, and the only thing they can do for him is take care of him 24 hours per day. Are they more crazy than, are we more crazy than they are? So you can make lots of comparisons to what love is like in the free world. And what love can be like, being in love with a death row inmate. So I adjusted my opinion about these women and I understand more how this can happen. And I ended up understanding that these are win-win situations. It's the women devoting their time and their money to these men. And it's the men devoting everything they have in themselves. All their attention goes to these women. So they both get out of this relationship, but they need more, what they need most in life. Those women need the attention, and those men need those women on the outside. So it's a very balanced relationship, actually. Jak mówi Linda, z początku uważała, że jej bohaterki postradały zmysły. Zresztą tak postrzega je większość ludzi, jako wariatki. Po prostu wszystko to kwestia tego, że w ich życiu na pewno brakuje czegoś ważnego. Po co miałabyś poświęcać swój czas i pieniądze mordercom? No, powariowały. Ale, mówi Linda, ja je poznałam, porozmawiałam, spędziłam z nimi dużo czasu, dowiedziałam się, kim są i na końcu wyszło mi na to, że są całkiem normalne, co było nie lada odkryciem. Właściwie to zaczęłam mieć wątpliwości na temat mnie samej, czy ja także mogłabym zrobić to, co one, czy ja mogłabym nawiązywać takie relacje ze skazańcami. Te kobiety, mówi Polman, są zatem całkiem normalnymi ludźmi z całkiem niezwyczajnymi historiami miłości na koncie. Ale one same uzmysłowiły mi, jak przedziwne mogą być takie historie także w normalnym życiu. Robiły różne porównania. Mówią, że my jesteśmy takie szalone, a co w takim razie powiedzieć o kobietach, które wyszły za Donalda Trumpa? Są mniej czy bardziej szalone od nas? Albo drugie porównanie do kobiet, które biorą ślub z mężczyznami nieuleczalnie chorymi na raka, którym mogą dać tylko i aż 24-godzinną opiekę przy szpitalnym łóżku. I takich porównań, życie na wolności versus życie ze skazańcem w celi śmierci, można mnożyć. I to rzeczywiście wpłynęło na moje postrzeganie tych kobiet, mówi autorka. Teraz lepiej rozumiem, jak może dojść do powstania takiej relacji. Zrozumiałem też, że tu wygrywają obie strony. Kobiety poświęcają tym mężczyznom swój czas i pieniądze, za to skazańcy poświęcają tym kobietom wszystko, co mają, całą swoją uwagę. Każdy dostaje więc to, czego potrzebuje najbardziej. One łakną uwagi, oni potrzebują ich pomocy z zewnątrz. Bardzo zrównoważona relacja. Śmieje się Linda Polman, ponieważ szybko okazuje się, że jeden skazaniec często pisze takie listy do większej liczby kobiet, może się pojawić zazdrość, kiedy już jedna z adresatek dowie się o innych. It's a normal love relationship. All the emotions are there. The jealousy and the despair and the being madly in love and falling out of love. It's all there. Like in the real world. So yes, no, but I mean, these women, obviously they know that there are more death row dollies because they meet each other when they are in Texas to visit their husbands and their fiancés. They know, they are aware of the existence of many more. But obviously they are not aware that their man can actually have more dollies. I mean, some of them have a whole harem, you know, they have many women they are corresponding with. Some of them have made it into an art to seduce as many women as they can, but the majority of the men... The rivalry inside of the prison. Yes, it's prisons, death rows are like small villages. They're a bit over 200 people who live on death row. They all know each other. They all know exactly who they are involved with. They all know exactly who they're having relationships with. And then the dollies around those men, they also form a small community. So everybody knows each other on death row. And there is competition. My man is a more deadly killer than yours. So there is a lot of competition there. There's a lot of comparisons. There's lots of gossip going on there. So yes, I mean, it's a very small community that they live in. Jak mówi Linda, oczywiście, że może się tam pojawić zazdrość, jak w każdej normalnej relacji miłosnej są wszystkie emocje, zazdrość, rozpacz, szaleńcze zakochiwanie i odkochiwanie. Wszystko jak w normalnym życiu. Oczywiście laleczki wiedzą, że nie są same, to jest, że jest ich więcej. Zresztą już w Teksasie, do którego przyjeżdżają odwiedzać swoich mężów i narzeczonych, spotykają się ze sobą i wzajemnie pomagają. Dodajmy, tworzą mikrospołeczność, o czym także sporo pisze Linda Polman. Ale oczywiście tego, że panowie mogą mieć więcej laleczek, już nie wiedzą, a potrafią oni, jak mówi Polman, dorobić się całych haremów, czyniąc z tego coś w rodzaju zabawy, w uwiedzenie jak największej liczby kobiet. A wewnątrz więzienia, w którym na karę śmierci czeka jakieś 200 osób, które przypomina małą wioskę, panuje na tym tle swoista rywalizacja. Wszyscy tam wszystkich znają, zatem dokładnie wiedzą, kto z kim i jakiego rodzaju relacje utrzymuje. Zresztą laleczki także potrafią się licytować na to, czyj mężczyzna trafił do celi śmierci z powodu cięższych zbrodni. A zatem jest rywalizacja, wzajemne porównywanie się, są też i plotki, jak przystało na taką mikrospołeczność. A kolejne pytanie do Lindy Polman brzmi, czy rozmawiamy tu o miłości, czy o jakimś jej wyobrażeniu, projekcji na jej temat? Well, I find that's an interesting discussion. Is the love there real? Mm-hmm. Are the relationships there real? That's an interesting discussion. Because Willem, for example, Gauthier's husband, knows about the situation, right? Yes, he does. But she was having a making people believe that she was having a very politically correct relationship. She was making believe that she was fighting for the life of this man, that she was raising funds to get him a new trial, the anti-death penalty movement, you know? So love wasn't that much involved in it. Well, it was, but in Holland she would not tell this to people because she knew that she was keen, that she was going to be judged for that. It was okay for people, for her to fight the fight against the death penalty, but it is not okay to be in love with a death row prisoner. So that was the secret part of her relationship. She went there, she traveled up and down to Texas all the time to visit an innocent man on death row. In fact, she was having a love relationship with him. But at home they didn't know that. She was keeping that a secret at home. At home she was the politically correct heroine. But over there she was just a dolly who was madly in love with somebody. So she was having a double life. And then along came Linda Polman and asked questions. I know, yes. Well, I mean, but that's how it works. Yes, she invited a journalist to come and write about the politically correct part of her relationship. No tak, mówi Linda Polman, to ciekawa dyskusja, czy ta miłość jest prawdziwa, czy prawdziwe są te związki. Ja na to wtrącam, Willem, mąż Holenderki Gutje, wie o całej sprawie. Wie, odpowiada Linda, to znaczy ona tworzy przed nim wrażenie, że relacja z więźniem jest czysta, po prostu pomaga skazańcowi zbierając pieniądze na jego obronę, próbując ratować mu życie. O miłości jednak nie chciała głośno mówić, nie chciała o niej głośno mówić w Holandii, bała się, że będzie tam za to oceniana. Bo czym innym przecież jest ratowanie człowieka przed śmiercią, a czym innym nawiązanie z nim miłosnej relacji. Wiedziała o tym, jeździła do Teksasu w tej z powrotem wiele razy, utrzymując prawdę o naturze tej relacji w tajemnicy. Wracała do Holandii i uchodziła tam za poprawną politycznie bohaterkę walki o zniesienie kary śmierci, a tak naprawdę stała się laleczką, prowadziła podwójne życie. Życie, do którego weszła Linda Polman, dopowiadam. No tak, tak to działa. Zaprosiła dziennikarza, czyli Lindę, żeby opisała tę politycznie poprawną stronę jej życia, a to, co stało się dalej, zobaczymy i przeczytamy o tym w tej książce, do rozmowy, o której wrócimy za chwilę. Dobry wieczór Państwu. Ponownie przy mikrofonie Jan Niebudek. Wracamy do rozmowy z Lindą Polman, holenderską reporterką, autorką książki Laleczki z Kazańców, Życie z karą śmierci, opowiadającej o kobietach przede wszystkim z Europy, które rzuciły wszystko, by pomagać skazańcom z teksańskich cel śmierci, zmieniając przy tym całe swoje życie bardzo często. Zwracam się do Lindy Polman z kolejnym pytaniem. Czy szukała konsultacji psychologicznej, czy konsultowała się z psychologami w trakcie pracy nad książką? No, I did not. I think that all the handbooks of psychology said enough. Those are psychologists who have their theories ready about these women, and they declare these women mentally disturbed. But like I said before, I think that many love relationships in the outside world can be quite sick as well. You will always find reasons why people are with each other. It's not blind love. It's because you have an interest in a certain person. You are dependent on a certain person. How many women are involved in a relationship because of money, for example? How many women are involved because they cannot be alone? It's relationships are hardly ever pure love. There's always many more interests involved in relationships. That's quite sad, actually. It's life. It's human. Life. That's how people are. That's what human beings are. So I don't think it is sad. I think maybe it's healthier to have an interest in a relationship. Maybe the relationship lasts longer if there's a sort of healthy interest. I need your money, so I'm prepared to stay with you and to put up with you. Jak mówi Linda Polman, wszystko na temat zachowania tych kobiet opisane jest w literaturze psychologicznej. Są naukowcy, którzy uznają takie zachowania za oznakę zaburzeń psychicznych, ale mówi Linda, tak jak już mówiła wcześniej, wiele relacji miłosnych w świecie zewnętrznym też może mieć w sobie coś z choroby. Zawsze jest jakiś powód, dla którego ludzie są ze sobą, tworzą związki. Zawsze jest coś, jakiś interes, jaki w tym mamy. Ile kobiet wiąże się z kimś z powodu pieniędzy? Jak wiele, tylko dlatego, że zwyczajnie nie chcą być same. Jest tyle kwestii, interesów, jakie może załatwić bycie z kimś w związku. Naprawdę rzadko kiedy chodzi tylko o samą czystą miłość, mówi Linda Polman. I kiedy ja po pauzie wtrącam, że to trochę smutne, Linda odpowiada, że to bardzo ludzkie, tacy jesteśmy i że nie zgadza się ze mną. To nie jest wcale smutne, raczej całkiem zdrowe. Jeśli jest jakiś właśnie zdrowy interes, on zdaniem Lindy może dobrze scementować związek. Ja potrzebuję twoich pieniędzy, więc jestem w stanie z tobą wytrzymać. No dobrze, ale wracamy do autorki. In a relationship with a death row inmate, there's much more than only those short visits behind glass. There's also the correspondence. The exchange of letters between these people, between the dollies and the death row inmates, is very extensive. Sometimes they exchange two letters per day. In those letters, there's an entire relationship. There's everything that these women seek in a relationship. So it's not just looking at a man through glass. It's having this very, very intense relationship in these letters. Piles and piles and piles of letters. So the relationships are actually full time. They're more than full time. They get from those death row inmates, they get a lot more attention and a lot more quality time than with their own husbands. Their own husbands can be very uninterested in them. They go to their work 8 hours per day, then they have their meal and then they sit in front of the television. So these women get, sometimes they get very little interest of their own men, but those death row inmates give them 24 hours per day attention. So these are very intense relationships, much more intense than you can have with a man at home. Związek z więźniem z celi śmierci, mówi Linda, to znacznie więcej niż tylko te krótkie wizyty, kiedy to rozmawia się przez szybę. To także, a może przede wszystkim, korespondencja. Czasami obie strony mogą wymienić się listami nawet 2 razy w ciągu jednego dnia. A w treści listów wszystko, czego można szukać w związku, wszystko, czego szukają te kobiety, to jest zapisane w tych stosach listów. To związek na pełen etat, a nawet jeszcze więcej, bo od więźniów dostają one o wiele więcej uwagi, tego, co określamy jako quality time, czasu z bliskimi, w którym traktujemy relacje z nimi z pełną uważnością niż od własnych mężów, którzy stracili nimi zainteresowanie. Po powrocie z pracy jedzą posiłek przed telewizorem i to jest ich model bycia w związku. Skazaniec za to oferuje uwagę przez 24 godziny, mówi Linda, która opisuje tu też siłę determinacji u swoich bohaterek. Czy była tą siłą zaskoczona? No, yes and no. What typifies these relationships is that neither the men nor the women have any time to waste. Time on death row is very limited. You could be dead in a few months, you know. But when it is your time, they give you a 90-day notice and then they execute you. So they have very little time to waste. Everything is like in a movie that you speed up. So emotions are very intense and very quick. And communications are very intense and very quick. You have no time to waste on chit-chat and on nonsense. Like we can waste a lot of time on nonsense. On death row, you are only concentrating on how to save somebody's life. So I understand the passion involved. You have to act and you have to move really quickly. So it's really intensified inside yourself. You have no time to waste. So this is why she was wasting no time on this magazine. She wanted to be in the magazine now, because next month could be too late. He could have received his execution orders. So everything must happen now, now, now. And this is also how these relationships develop. I was given the correspondence that Gijpje had with her death row inmate from their very first exchange of letters, and I could see that within a few letters she was hooked. I could see how he was operating in those letters were very intense, and within two or three letters she was involved in his life. It was like his survival mechanism. He learned to write like that. He learned to drag people into his life, to involve them as much as he could. So these are very intense relationships. Czy zatem była zaskoczona siłą determinacji u swoich bohaterek? Nie, albo raczej i tak, i nie, odpowiada Linda. Tym, co cechuje te związki, jest bowiem fakt, że ani mężczyzna, ani kobieta nie mają ani chwili do stracenia. Twój czas jest ograniczony, możesz być martwy za kilka miesięcy. Kiedy przychodzi ten moment, dostajesz powiadomienie, że do egzekucji zostało 90 dni, a później wyrok zostaje wykonany. Wszystko zaczyna przyspieszać, jak w filmie. Mamy tu zatem wyjątkowo intensywne, ale też szybkie emocje. Nie ma czasu na pogaduszki, nie ma miejsca na trwonienie cennych chwil, tak jak beztrosko czynimy to w życiu na wolności. One skupiają się na jednym, ratowaniu życia, tu i teraz. I mówi Linda, świetnie rozumiem, jakiego rodzaju pasję to wywołuje. Musisz działać naprawdę szybko, dlatego właśnie Gutier chciała swój artykuł natychmiast. Miesiąc później mogłoby to już nie mieć sensu, bo jej skazaniec zdążyłby już otrzymać decyzję o egzekucji. Dlatego wszystko jest tu tak przyspieszone i tak też intensywnie rozwijają się związki. Polman miała wgląd w korespondencję jednej z bohaterek z jej skazańcem i zaobserwowała, jak na przestrzeni raptem kilku listów kobieta połknęła haczyk. Wszystko to świetnie było tam widać. 2-3 listy, a ona już czuła, że stała się częścią jego życia. A tamten więzień? W listach widać było, że nauczył się tak pisać, żeby umieć wciągać innych w swoją historię. To jak nowo wykształcony mechanizm przetrwania. I wydaje się, że ta książka, Laleczki skazańców, że jest jakąś odmianą wobec tego, o czym Linda Polman pisała wcześniej, a jednocześnie widać pewne podobieństwa do tego, o czym pisała w Karawanie kryzysu, czyli opowieści o patologiach panujących w branży pomocowej. Ale tutaj także mamy dobre intencje i podyktowane nimi działania. Maybe I started to discover that maybe people need to interfere in other people's lives or something. You see suffering and then you want to do something. So what I think most of these women get involved with these men out of pure sympathy for them. We in Europe, we believe that the death penalty is a very bad thing and that people who receive a death penalty are victims of a very barbarian system. So we see them as victims. In America, they see them as killers who got what they deserved. But in Europe, we believe that they are victims. So I believe that they enter into these relationships out of this feeling of I have to help a victim. And then quickly it involves into a love thing. But usually their first letter will be about, oh, sorry for you for being on death row. And I want to be a little ray of sunlight in your life. So they do it out of idealism. And I've noticed that in humanitarian aid workers too. They start off as idealists. They feel sorry for people. They believe that it is their duty to help these people. So yes, there are similarities, definitely, yeah. And then things evolve. And then things can become interesting. Linda Polman odpowiada, odkryłem, że być może ludzie mają potrzebę wkraczać w czyjeś życie, że mamy do tego tendencję i dlatego robią to te kobiety. W Europie można na to spojrzeć tak, że w zasadzie ci skazańcy są ofiarami barbarzyńskiego systemu opartego na mściwości. Oczywiście w Ameryce patrzy się na to inaczej. Z tego powodu nasze bohaterki decydują się na pomoc ze współczucia, które później może przerodzić się nawet w miłość, ale jednak zaczyna się od tego, i to można przeczytać w pierwszych listach, jakie wysyłają, przykro mi, że jesteś w celi śmierci, współczuję ci, chcę być dla ciebie tym promykiem słońca. Można zauważyć coś podobnego w przypadku pomocy charytatywnej. Tam także zaczyna się od chęci pomocy, od współczucia. A później sprawy mogą się trochę skomplikować i robi się ciekawie. Zresztą Karawana Kryzysu wydana przed dekadą pozostaje ważnym punktem odniesienia i sięga się po nią przy okazji każdego większego skandalu z udziałem organizacji charytatywnych. A jak jest z przyjęciem laleczek skazańców? When people read the book, they are very confused about how the American judicial system works. We have this image of America as a shining example in the world. Maybe not so much now Donald Trump is in power, but America is we consider America to be a very civilized society, a democratic society, a society that has its institutions in place. So we never look at America as a totally failing society, as a failing nation. So this is what makes people think about America. They didn't realize that America, that the judicial system in America is that primitive and is not impartial at all. They are surprised about how America is divided into a class system, rich and poor. They are surprised about the poverty in the book, because all those men come from a sort of same surroundings, they come from same backgrounds, very, very poor communities. And people are surprised to read about the poverty that has happened. I was surprised, yes, about the poverty in America. I'm used to poverty in Africa, but I've never ever met people in a Western society who are that poor, who have so little, who are so vulnerable because they have nothing, they have no social security to fall back on at all. So yes, there were many things that are surprising about America. And maybe that's a little contribution too for people to start asking questions. Przede wszystkim najwięcej jest zaskoczenia tym, jak działa amerykańskie sądownictwo, które często uznawane jest za wzorcowe, świecące przykładem. Może nie teraz, w czasach Trumpa, ale generalnie dominuje przeświadczenie, że to kraj cywilizowany i że tak też wyglądają jego instytucje. Myśli przeciwnych raczej nie dopuszczamy. Czytelnicy są więc zaskoczeni, jak bardzo prymitywny może się okazać ten kraj, jak bardzo jest klasowy, biedni i bogaci. Wreszcie, ileż znajdziemy w tej książce biedy? Tak się składa, że wszyscy skazańcy pochodzą z podobnych środowisk, wywodzą się z biedy. Sama byłam tym zaskoczona, mówi autorka, która przecież zna biedę afrykańską, była tam korespondentką wojenną. Nigdy w cywilizowanym kraju nie widziałam takiej biedy jak w Stanach Zjednoczonych. Ale to pożyteczne, mówi Linda Polman, bo może czytelnicy zaczną sobie zadawać pytania. A mogą to być pytania na przykład o równość wobec prawa. Polman opisuje w swojej książce historię procesów w analogicznych sprawach, tyle że w jednym przypadku sąd da wyrok w zawieszeniu, w drugim skazujący, który z przypadków dotyczy więźnia bronionego z urzędu, a który nastolatka, którego interesu broni świetnie opłacany adwokat, proszę sobie dopowiedzieć. Jak mówi autorka, wciąż ma kontakt z bohaterkami swojej książki, nie ze wszystkimi, część bowiem opuszcza tę społeczność kobiet po egzekucji swojego partnera, męża i znikają z pola widzenia Lindy Polman. Niektóre przenoszą swoją uwagę na kolejnego mężczyznę, wciąż jednak jest w kontakcie z ruchem przeciwko karze śmierci. Trzy kobiety, o których pisze w książce, informują ją na bieżąco o swoich kolejnych poczynaniach. A na koniec jeszcze mam do Lindy Polman pytanie, które wcale nie umknęło. Mężczyźni ci, opisywani przez nią, mają przecież na koncie najcięższe przestępstwa. Za coś trafili do celi śmierci. Jak z tą świadomością radzą sobie bohaterki książki? These women actually believe that they can cure this man, that they can change this man. This is what women are very good at. Huh? We enjoy curing people. We enjoy trying to change people. And these women can do that too. They really believe that if they feed him with enough love, he will become a different person. So that so people those women are fooling themselves in that way, but you because they love him, they want him to be better than they actually are. But I also have to say that many of these men entered death row when they were really young. They were maybe 17 or 18 years old, and they did something really, really stupid. You know, they killed a man in a gasoline pump when they in a gasoline station when they were trying to rob that station, and then they're convicted to die. So it's not like there are on death row. There are men who are total psychopaths. They are very sick in their minds. Those are men who are not able to have a relationship with a death row dolly. You cannot communicate with them because they're totally crazy. But many of these men are just suckers. Life dealt them with a bad card. They did something really stupid and they ended on death row. So many of them are not bad murderers. They are people who made a mistake and they were at the wrong place at the wrong time and they were in the wrong state in America, where they were actually dealing out the death penalty. In many places in America, they don't deal out the death penalty. So it's lots of it is bad luck for these men. So I can understand that it is easy to ignore what these men have done. They, yes, they are killers, but if you listen to their stories, if you know what backgrounds they are from, you can forgive them a lot. So this is what the dollies do, they forgive and they believe that they can actually change these men. Otóż te kobiety wierzą, że mogą ich uleczyć, zmienić, mówi Linda Polman. W tym sposobie myślenia my kobiety jesteśmy bardzo dobre, mówi autorka. Wierzą, że wystarczy nakarmić ich miłością, a mężczyzna zmieni się. I oczywiście można to uznać za naiwność, a z drugiej strony w wielu przypadkach skazańcy trafili do cel śmierci jako młodzi ludzie, jeszcze nastoletni, po zrobieniu czegoś wyjątkowo głupiego, na przykład popełnili morderstwo podczas napadu na stację benzynową. Oczywiście są w więzieniu także psychopaci, chorzy do szpiku kości, tyle że ktoś taki nie nawiąże nigdy relacji z kobietą, nie jest w stanie się z nią skomunikować. Ale jednak wielu skazańców zrobiło po prostu coś głupiego, popełniło błąd, znalazło się w niewłaściwym miejscu i czasie i nie w tym stanie Ameryki. Nie w każdym bowiem dostaliby karę śmierci za swój czyn. Jak mówi autorka, jest w stanie zrozumieć, że takim ludziom, jeśli posłucha się ich historii, dowie więcej o tym, z jakiego środowiska pochodzą, można wiele wybaczyć i uwierzyć, że taką osobę można zmienić. Tak mówi Linda Polman, autorka książki Laleczki skazańców Życie z karą śmierci, która teraz pracuje nad kolejnym tekstem poświęconym kryzysowi imigracyjnemu w Unii Europejskiej. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy Laleczek skazańców. Proszę napisać pod adres jan.niebudek@polskieradio.pl, a za dzisiejszą audycję dziękują już Ewa Redel, Wojciech Dorosz i mówiący te słowa Jan Niebudek. Do usłyszenia.